Bueno, pois baixamos música e vámonos ir a unhas terras fermosas como son a Porta dos Ancares, alá en Becerreá. E vamos a falar, pois, co señor Manuel Martínez Núñez, que é o señor alcalde. Vamos a dar a benvida aquí en Galegos no Baixo, aquí na Radio San Boi, 89.4 de FM, ¿no? Exactamente. Pois, boas tardes, señor Manuel. Boas tardes, señor Armando. Boas tardes. Aquí tamén teño un compañeiro que é das terras de Ourense, que se chama Xullo Cousil, e entre os dous, pois, vamos. Saludámolo moi cordialmente, agradecémoslle que nos, que perda estes minutiños connosco, que, bueno, pois aquí en Cataluña tamén se fala en galego, e queremos que os nosos ointes pois saiban de cousas interesantes dos espazos naturais que en Becerreá, e moitas cousas que seguro que teremos vagar para falar durante estes minutiños, non? Sí, e a de parte deso que é a Porta dos Ancares, como el xa nos falará e nos contará cousas sobre todo este esta paisaxe que como é Becerreá. Pois boas, gracias, boas tardes e gracias a vosotros por invitarme a estar neste programa. De logo é unha satisfacción para min, como os veciños de Becerreá tamén, pois o alcalde nos poda estar falando con residentes non só de Becerreá, sino da comarca dos Ancares, que están por outra, por razóns económicas ou por distintas razóns, lexos da súa terra. Exactamente. Por ben, bueno, vamos a comenzar logo entón a darlle evento a nosa conversa. Eu quixera preguntarlle que nos dixera en primeiro lugar sobre a paisaxe, que nos falara sobre a paisaxe como é en Becerreá, como é a Porta dos Ancares, que é Becerreá, e aparte deso tamén, pois, de seguido, pois, se esa autoestrada lle quitou algo a Becerreá ou lle deu. Vamos a ver, Becerreá non é só a Porta dos Ancares, tamén casi podemos decir que os Ancares son a porta da provincia de Lugo, unha provincia que sigue mantendo unhas tradicións moi antiguas, onde a industria, pois, salvo na costa, con poucas consecuencias, pois, non estropeou a paisaxe, nin o medio ambiente que temos. Eu creo que eso é un dos valores que temos que poñer en alza nesta provincia e que desde algunhas institucións, como a Diputación Provincial, se está a facer. A autoestrada, eu creo que foi unha demanda do sur da provincia de Lugo e do sur da provincia de Ourense no momento que se construiu. É certo que despois algúns tramos que habían sido estudiados con moito mimo polo entonces goberno socialista e por un ministro de fomento ahora o de obras públicas que era o señor Borrell, pois nos tramos dos Ancares fixose un estudio pormenorizado con moito detalle, que despois o Partido Popular con o señor Cascos ao frente, pois algúns tramos pois estropeou, botou a perder e creou incluso pois serios problemas de convivencia entre os veciños, concretamente Becerreá. Pero bueno, as cousas están así, vamos mirar pa diante, os errores, os acertos do pasado, vámonos a deixar. Aproveitar o que temos entonces, e dar mirar pa diante no mellor, non? Exactamente. Eu creo que sí, porque, bueno, mirando para atrás, pois non conseguimos nada. O único que nos pode facer é para non repetir algúns errores que tivemos. A veces na política e na vida, pois hai intereses que non son moi leales, son que hai intereses personales, legítimos, económicos, etc., que condicionan a veces as decisións de dos rexidores, como estamos a ver estes días en moitos sitios, ¿no? Exactamente. Sin nombrar a nadie, que ocorre por aquí en Galicia. Sí, sí. Sí. E despois, en cuanto, despois hai outras cousas, como por exemplo en Becerreá, que conta, pois, que antes era o sitio onde se paraba para salir hacia Castela, e agora, pois, xa non é así, pero reinventáronse, pois, en preparando o que son casas rurais, senderismos, e hasta incluso pequenos hotéis, como son esos hotéis antes de chegar ao Cebreiro, e tamén, pois, esa capacitación, escola de capacitación agraria que tamén teñen, que non se quedou dormida aí. Vamos a ver, Becerreá, desde sempre, foi o núcleo natural de convivencia de todo o que é a comarca do Sancares, o sea, Piedrafita, Nogales, Tria Castela, Cervantes, Navia de Suarna, era o punto de confluencia, o punto onde, como dice usted moi ben, había que coller os coches, había que facer os servicios, estaba o xuzgado, Guardia Civil, etcétera. Todo eso, hoxe, Becerreá sigue sendo a cabecera de comarca de forma natural e normal. De feito, os servicios todos que se ampliaron, pues bueno, volvemos a ter o xuzgado despois de haberlo perdido, temos o centro médico PAC que atende as 24 horas a toda a comarca, medio rural, as oficinas comarcales de medio rural, o sea que todos os servicios administrativos da comarca, por así decirlo, están aquí. E iso obviamente dálle un potencial a Becerreá que xa tiña e que agora pues aumenta. Aparte, eu creo que ustedes que conocen esto e os que nos están oindo, que conocen, saben que calquer persoa de calquer municipio destos que nombrei antes, pues cando viñan a Becerreá estaban como na súa casa, o sea, Becerreá non é algo extraño pois veciños de Cervantes, ni de As Nogais, de Navia, incluso hasta os de Baralla, que sempre tiraron máis pa Lugo, neste momento, pues eu creo que veñen a Becerreá, teñen o máximo número de servicios que esperamos ir aumentando nesta legislatura e quizás na próxima, e a partir de aí, pues bueno, eso, que sean ben recibidos, que teñan bons servicios, que é o que aspiramos todos, e de eso estamos o Concello, a veces en litixio permanente con outras administracións, como a Xunta de Galicia, que bueno, nos últimos 4 anos, a verdade é que votamos de menos a que la política de o anterior presidente Touriño, e unha política de reequilibrio territorial que nos permitiu mellorar as comunicacións e mellorar as condicións de vida desta comarca, pero bueno, que o señor Feijó empeñou a súa palabra en moitos compromisos aquí e que estamos esperando despois de casi 4 anos a que os cumpla. Eu creo que é verdad que hai unha crisis importante, pero creo que os políticos sempre se nos botan cara que non cumprimos a nosa palabra. Eu creo que a palabra, tanto na xente como máis nos políticos, debe ser un dos primeiros elementos a ter en conta. Eu creo que a Xunta do Partido Popular, por exemplo, en compromisos con esta comarca, é nulo e a cero. Abundando nese aspecto, eu sei que, bueno, sabemos que no ano 2006 o Comité da UNESCO declarou reserva da biosfera precisamente os Ancares Lucense e os Montes de Navia, Cervantes e Becerreá, respaldando a petición de moitísima xente, entre eles precisamente os propios concellos. Que había previsto, pois, unha parte de inversión para que isto se levara adiante, non? Esta reserva, pois, que recibira pois, inversión. Como vai eso? Bueno, pois isto está paralizado, vamos, isto tuvo un recorrido corto, o sea, eu son o primeiro que eu teño moi pouquinha Red Natura, a Becerreá quizás en ese aspecto sea o que menos ten, pero bueno, hubiérame gustado que todo Becerreá fuera pues, reserva de biosfera, parque natural, reserva de caza, etcétera, porque eso creo que nos daría un potencial muy grande. Hombre. O que pasa que aquí non sei como calificalo, pero bueno, as actuacións políticas de algúns partidos en determinados momentos, que tamén é certo que o Partido Popular sempre intentou gobernar esta comarca e non o pudo facer, pois cando se planteou na primeira vez, na época del Axe, estamos falando de fai moitos anos, nos 90, o do Parque Natural, pois, con mentiras, con actuacións, eu creo, que indecentes políticamente, tirou-se abaixo. Cando o goberno do señor Touriño intentou outra vez declarar Parque Natural, eu teño numerosas declaracións apoyando ese Parque Natural, ainda que, como digo, non teño, recae basicamente Cervantes, Navia, parte de Piedrafita, pero sería o primeiro que desearía que Becerreá fora parque natural. Eu apoyeino, yo que recibín, pues foi, bueno, das mismas persoas que daquela se dedicaron a mentir, manipular, pues, teño a feira de Becerreá ao mercado cheo de pintadas insultándonos a miño e ao resto dos alcaldes que apoiábamos eso. Nos, o que sí, seguimos defendendo parque natural, sí que o defendemos, e dixemos en aquel momento o conselleiro de Medio Rural, a Pachi Vázquez, ahora actual secretario general del Partido Socialista, que tiña que vir acompañado de medidas, e as medidas básicamente tiñan que ser recursos económicos dedicados aos concellos, as persoas que viven ali e o propio parque, o sea, había que abrir 3 vías. E unha vez solucionado eso, que tampouco estábamos falando de moitos cartos, pois podríase tratar tamén a xente de convencela de que era unha boa vía, porque hasta ahora a verdade é que somos reserva da biosfera, temos un paisaje medioambiental, non recursos medioambientais que non teñen parangón en moitos sitios, pero recursos e compensación, por eso que nos cuidamos, que as persoas de Sancares están cuidando día a día, pois a verdade que non recibieron ninguna. Cando se estaba a punto e estaba enfilando esas demandas estaban concretando, pues bueno, veo un cambio de goberno que paralizou todo, obviamente, non porque pense que é malo para Sancares, sino básicamente pensando nos seus intereses electorales e o día seguinte de tomar posesión paralizárono e aí está, e nada máis sabemos. Se queda inversións, mala sorte. Exactamente, pero... porque o que falaba das pintadas, eu mismo os vi. Ah, sí, sí, o sea que... os vi. Que temos constancia. Bueno, o que molesto, ¿no? Porque no, precisamente... No, cada un está en política, está para recibir... pois cousas, alabanzas e recriminacións. Claro. Eu creo que están equivocados. Eu, además, repito, reiterei, no dixeno, penso que non é a forma de reivindicar ou de estar en contra dunha cousa, que se igual hasta teñen razón. Eu creo que non, pero, bueno, hasta poden tela. Pero, obviamente, se atiñan con esa actitud perderona. Exactamente. No, en un, o non invertir, eso quere decir que non apoyan precisamente esa proposta. Bueno, noutra, por outra banda, a fauna e a flora sigue existindo, a pesar dos incendios, que por aí toquemos madeira, pois... De momento non chegaron, e ainda, bueno, foise salvando. E entón... sigue sendo BCRA a cuna do urogallo? No, bueno, o urogallo hoxe eu creo que é unha cousa igual que oso, son unha cousa testimonial. Sí. Coméntase que hai algún oso por aí, o urogallo creo que está desaparecido, salvo que se volva a reintroducir. Hoxe, a verdade é que sigue tendo moita fauna salvaxe, incluso demais, ou sea, temos un serio problema, ou teñen os labradores desta zona, o xabarín, moito o que existe, destrozan os pastizales, non poden cazalo cando queren, existe unha problemática bastante grave en este tema, que ademais volvemos ao mismo, o sea, ao final, pois igual hai que ter jabalí, hai que ter corza, hai que ter moitas cousas, pero se fai daño, obviamente, habrá que compensalos, e as compensacións están nas leyes, nas normas da Xunta de Galicia, pero na realidad, desde que entrou, repito, o Goberno do Partido Popular, iso olvidouse, non houve ninguna sola compensación. Incluso meter unha no caixón ya dio, se alía seguido. Sí, no, bueno, as normas están aí, pero bueno, é que quizás para alguén que está en Cataluña xuzgar o que foi o cambio de goberno para esta zona da comarca, ¿no? Para esta zona da provincia de Lugo, a comarca dos Ancares, pues bueno, foi un retroceso de pasar de ter inversións, de contar nos presupostos do Estado da Xunta a un olvido total e absoluto, como dixo un amigo meu, a comarca dos Ancares ningún euro. Sí. Ningún euro non por motivos que non os necesitemos, que eu creo que esa política de que dixía antes de equilibrio territorial era importante, debía seguirse mantendo, sino por motivos e criterios políticos de aquí é donde non teño resultados o tal, pues bueno, inversión cero. Temos paralizado, creo que entre os tres ayuntamientos, cando entrou este gobierno, tiñamos obras en Santiago para contratar na Xunta de Galicia e outras institucións por valor de 8 ou 9 millóns de euros que quedaron todas paralizadas sin ninguna explicación, ¿eh? Madre mía. Bueno, pero con todo con eso Becerra continúa no, a súa andaina, a súa isto. E eu queria lle preguntar tamén se sigue a escola de capacitación agraria. Claro. Sí, sigue a escola de capacitación agraria, ten un número de alumnos importantes, tamén sufriu algún desvío de alumnos para a escola de Monforte, por non sabemos que intereses, porque ellos nestes últimos tres anos non se explican, non se comunican, pero bueno, a escola foi unha inversión importante do goberno do Partido Popular no seu momento, tuvo unha influencia importante na formación dos gandeiros, non só da comarca dos Ancares, sino de toda a provincia de Lugo que o que veñen, e o que non entendemos que é como unha escola que funciona... que funcione, ten un nivel alto de estudios, pues bueno, poda ser... Sí, porque ten de primero e segundo, non? Sí, ten primero e segundo, despois forma, ten cursos puntuales para agricultores e gandeiros, cursos de capacitación, etc. O sea, ten demanda, sigue tendo. Incluso o tema da renovación, que é un tema que temos pendiente, que habrá que os veciños desta comarca terán que ir mirando, de renovación das persoas que están ofrendo as explotacións, pois é importante que siga funcionando, porque se ademais, se non estás capacitado, se non tes esos títulos determinados, para hasta incluso para levar unha explotación agraria, tes serias dificultades. Exactamente, porque ese é un sitio que donde máis carne, sobre todo de carne de tenreira, sale. Non é, quero dicir, porque non hai producción de leite, senón de carne. Sí, aquí a producción de leite testimonial, salvo en zonas moi puntuales, o que temos é unha importante producción de carne, que esperamos manter. Nosotros somos, eu creo que ahora nestes momentos da provincia de Lugo, polo menos unha das feiras máis importantes de gando tradicional, onde se sigue comprando e vendendo como fai moitos anos. Sí. Estamos intentando, pues, potenciala e mantela, pusemos unhos premios, entre comillas, para que aquelas persoas que trouxeran os terneiros aquí, os becerros aquí, pues puderan levar unha compensación por ese esforzo, porque a verdade é que hoxe, como a población envellecida acá, e o levantarse a 6 da mañá ou a 7 para traelo, despois igual non vendelo, pues está facendo que as cooperativas que recollen as casas, pois pues, compren moitos máis becerros que na feira. Nosotros, no obstante, estamos mantendo unha media de uns 150 becerros en cada feira, o sea que unha cantidad importante, pero bueno, o noso que quixéramos é que todo o mundo trouxera aquí o seu ganado, que os tratantes que ahora temos de Asturias, Vigo, Coruña, Castilla León, e tamén algún de Barcelona, temos algún tratante que ten carnicerías en Barcelona que ven comprar aquí a carne porque dice con razón que é de unha calidad exquisita, pues seguirán vindo e poderán ter elementos necesarios para poder comprar sin maiores problemas. É un esforzo dos que temos. Vamos a ver se conseguimos, pues, non só mantela, sino incluso aumentala, e aí é un dos puntos onde van os esforzos do Concello de Becerreá. E tamén aí, por outra banda, as escolas que había unitarias, vexo que o Concello, pois, tamén as utiliza ahora como centro da asociación para os veciños, para, non sei, amas de casa. Vamos a ver, nosotros reparamos, cando entramos, parece que son en este momento 7 escolas, fixemos un obradoiro, unha subvención, obviamente, da Consellería de Traballo, donde, en principio, prevíamos reparar 3 ou 4, despois, a verdad, que os alumnos traballaron e se esforzaron, e deu-nos posibilidades de, nese curso de un ano, pois, de reformar e reparar e rehabilitar todas as escolas unitarias do Concello de Becerreá. Están todas rehabilitadas, en este momento están incluso amuebladas, Dios non o queira, pois, se hai algún problema puntual, pois, car dunha casa, que a veces suele ocurrir, ou alguén que na calle, pois, que podan, por lo menos, ter un teito onde podan meterse. O sea, que non solo cumple a planta baixa a función de lugar de reunión e de cursos, por ejemplo, no Cerixal están dando cursos de palilleiras, cursos, bueno, varios organizados por o Centro de Servicios Sociais, pero aparte, na planta alta, repito, temos todo amueblado para que se ocurra alguna cosa ou alguien necesite un momento determinado podan utilizalas. Son dos elementos tamén dos cuales estamos orgullosos. Hombre, eso é pensar. E outras cousas que tamén teñen que estar orgullosos tamén, por exemplo, é do recentemente recuperado sendeiro Quintar Río Donsal, que según teño entendido, según temos entendido, vostede vai a recibir unha mención honorífica na Coruña esta fin de semana próxima, non? Sí, vamos a ver, os esforzos dos veciños, sobre todo os que están fora, que ao fin e ao cabo, pues bueno, veñen de outra cultura, ven outras cousas, tal, pues posibilitou que a zona de Quinta de Cancelada, unhas persoas que habían traballado, pues, concretamente na Coruña e fora, pues se reuniran para tratar de potenciar esta zona. Desde o principio nosotros, pues bueno, os escasos medios dos que dispoñemos, pues puxémonos a súa disposición. Este momento é unha asociación importante, con unhos socios importantes. É certo que eu teño que recibir, ou debería de recibir, non vou poder asistir, porque ese mesmo día teño unha recepción, o sea, nombraronme milagrosista do ano a Federacións de Asociacións de Veciños da provincia de Lugo, e bueno, habíame convertido con eles, pero no obstante o Concelleiro de Cultura estará ali para apoiálos e agradecerlle en nombre non meu, sino dos veciños de Becerreá o nomeamento e honor que nos fan ao Concello de Becerreá e aos seus veciños. Pero tamén, aparte de eso, nosotros nestos 4 anos que levamos, pues eu creo que rozamos ou limpiamos todos e cada un dos camiños rurales ou de carro que existían no Concello de Becerreá. Creo que, salvo algún desconocido ou algún vecino se acordou, calquer vecino de calquer camín dos que existía fai 30 anos, neste momento podese transitar e podese pasar por él. Eso creo que tamén que foi un esforzo importante que fixemos e que está aí. Ahora falta a nosa segunda parte, que é señalizalos, marcalos, para sobre todo xente que vende fora poda facer as rutas como queira, donde queira, o sea, que teña dentro dun propio camín, pois, pues, como usted conoce isto, distintas posibilidades de decirse a un pobo a outro, ou de ir ver unha fonte ou ver outra, ou ir ver unha carballeira ou outra. Eso vai ser poder facer no futuro. Pois moi ben, o sea que eso foi a punta de lanza dunha serie de recuperacións e de restauracións de camiños que durante moitísimos anos xa existían precisamente na zona de Becerreá, non é? Sí, bueno, eu creo que en toda a comarca, a comarca existen esos camiños, o que pasa que, bueno, as carreteras novas, os novos trazados, íbanos deixando, o ganado cada vez menos se trasladaba por eles, bueno, sí, ocupando de maleza. En este momento, repito, que ese esforzo que se fixo creo que está aí, ahora hai que facer un traballo de mantemento que é moito máis fácil, pero eu creo que calquer veciño de Becerreá, de calquera aldea, pode volver por aqueles camiños que transitaba antes que unían os povos ou incluso con Becerreá, pasear por eles sin ningún problema dentro dos datos que nos temos. Ademais, eu podo dar fé por culpa de que eu estás, como ben sabes, eu estuve no esta Semana Santa lá en Galicia. E eu, pois, gustame moito ir por esa zona de Becerreá, por aí. E entón metinme hasta a Quintada Cancelada para ver como quedara aquilo. E aquilo, desde logo, pois, como facía bon tempo, pois, a pasexar, baixeime to coche e a percorrer un pouquiño. Como se suele dicir, queimar un pouquiño de colesterol. Aparte de queimar o colesterol, creo que é importante, pois, eso, disfrutar da naturaleza e aquí podese facer que... en calquer rincón hoxe do Concello de Becerreá. A iso, repito, cando aparte de facelo o Concello, pois, apoian os veciños e apoia a xente que está fora, pois, bueno, a satisfacción é moito maior. Pois, felicitacións por a parte que lle corresponde, non? Por visto que, xa que... Despois hai outra cosa que hoxe queria preguntar. Vexo que están a facer unha residencia para a terceira idade. Ou está feito, ou está o proxecto, algo... No, esta é unha bella teima de Becerreá desde o ano 82, xa polo anterior alcalde do Partido Popular, que sempre tuvo apoio do Grupo Socialista. Ahora, en teoría, temos apoio do Partido Popular, pero os feitos non coinciden cas palabras. Nosotros aquí seguimos demandando a residencia, queremos non para Becerreá, unha residencia comarcal para todos estes concellos, porque o dixen antes, calquer veciño, calquer persoa maior, das que por desgracia hai moitas ahora nos pueblos destes municipios que forman os Ancares, ven aquí, e inda que este en Becerreá, está na súa casa. Entón, eu creo que o Concello de Becerreá está a facer un esforzo moi importante xunto coa Diputación. Nos ofrecemos desde o primeiro momento, incluso cando tiñamos unha deuda moi importante, cerca de 1 millón de euros, que ahora desapareceu, pois os terrenos que considerara a Xunta de Galicia, pois que quixera. En ese momento temos unhos terrenos xa a súa disposición. Temos, ademais, a Diputación Provincial fixo o proxecto que suma unhos 100.000 euros máis a demolición no sitio que fixemos o proxecto, que é as antigas escolas Fogar, que creemos que é o sitio ideal. Pero, repito, xa a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia considera que debe de buscar outro solar, o Concello de Becerreá está disposto a buscar o solar que queira, donde queira e como queira, e a parte, para hacer o proxecto, reformar o proxecto que se está rematando nestes momentos por un arquitecto importante de Lugo. Estamos a facer a maqueta e faremos unha presentación próxima dese proxecto de residencia, que obviamente queremos que sea unha residencia pública, e donde a Xunta de Galicia, o señor Feijóo a cabeza, co señor Barreiro, portavoz ahora no Senado, e o portavoz do Partido Popular en Becerreá, que empeñaron en súa palabra e dixeron fai 4 anos que Becerreá iban a ter residencia, que iban a apoyar, pero repito, nestes 4 anos o único que recibimos, a pesar de pedir reiteradamente unha reunión con o señor Feijóo e con a Consellería de Traballo para que nos recibiran e explicara por que non, cando a Diputación e o Concello están poñendo todo o que teñen e máis do que teñen para que esa residencia sea realidad, nos explique por que non vai a cabo. Eu imagino que o señor Feijóo virá próximamente a inaugurar unha carretera que tamén lle debemos ao anterior goberno, que é a carretera de Becerreá a Navia, algo que en 30 anos ou 40 o Partido Popular non pudo facer e que se fixou realidad con Touriño. Ahora virá a inaugurar, espero que aparte de vir a inaugurar, que é legítimo, é lícito, porque as administracións non son patrimoniales, sino que van cambiando, e o que lle toca, pues tócalle, que nos traiga unha boa noticia que diga que vai a apoiar esta residencia Becerreá. A ver se é verdad. Pois cando viña a inaugurar a carretera, a estrada esa, cando pase de Navia, suba no cara a Louxas, que me parece que coñece vostede, que Izán e todo eso, que suba por esa carretera para que vexa que o que teñen os veciños, que non é solamente ir de inauguracións, que vai ali, porque os proxectos já están, pois, nada máis que poñerlos en marcha. A ver se é verdad. Neso estamos todos, pero bueno, me parece que virá, inaugurará e marchará. Sí, sin máis que seguro. Bueno, pues... Obviamente son subjetivo, máis que subjetivo, son dos que non me gusta poñer a mejilla 2 veces. No. Entonces, bueno, común hai bastante. Quero palabras e non quero pois promesas, que estamos moi cansados en esta comarca moito máis. Hombre, desde logo. Non me extraña, porque con este deste xeito pois non se pode tirar para adiante. Bueno, pois a verdade é que é un placer telo aquí no noso programa, bueno, pois é unha lástima que non poder poder conversar moitas máis, pero bueno, ter máis tempo. Tempo, sí. Pero vamos para máis adiante, volveremos outra vez a falar con pues sí, él. Sí, porque nos queda no tintero moitísima cousa que falar, non? Aparte de bueno, pois pues de mágoa con respecto ás inversións que deberían ter e non se teñen, pero que por exemplo, cousas que serían bo de recordar e lembrar aquí a xente, pois pues, por exemplo, a cultura que, bueno, o patrimonio que aí en Becerreá se pode disfrutar ou a gastronomía tamén que... Exactamente, que é unha cousa moi importante. Bueno, eu creo que calquera dos puntos que poderamos tocar, pois, bueno, a xente ao final por unha cousa ou por outra vanas conocendo. Nos neste momento un dos problemas que temos é o mantemento dos servicios sociales, sí. Como lle dixen antes, pues, bueno, porque temos, ustedes conocen, unha población moi envellecida, sí. E aí estamos dedicando parte dos esforzos, todo o demais, pues, patrimonio é nos importante, estamos na declaración do Ponte de Cruzul como VIC, sí. Estamos tratando de manter todas e cada unha das actividades que teñamos a través dos servicios sociales, pero bueno, preocupanos moito eso, a residencia e a atención dos servicios sociales, a axuda a domicilio, que polo goberno do tanto de Feijóo aquí como agora do goberno central, pues nos quitou casi o 100% dos recursos. Entonces, obviamente, temos que desviar recursos de obras ou de outras partidas das que temos no concello para seguir mantendo os servicios, que é un principio noso objetivo. Despois, axudar a gastronomía, a conservar o medio ambiente, obviamente, eso creo que algo que día a día, e os propios veciños, porque ao final que manteñen eso son os propios veciños que habitan estos concellos, e que fan un esforzo extraordinario que nunca se lle reconoceu, pero que esperemos que algún día se lle reconozca. Polo demais, pues bueno, foi un placer para min conversar con vostedes, a vosa disposición, cando veñades por aquí, pues bueno, podemos tomar un chatillo. Agradecemos moitísimo, bueno, seguro que voltaremos a comunicarnos en outra ocasión con vostede. Moitas gracias. Bueno, pois moitas gracias, señor Manuel, e deco outro momento. Pois igualmente, un abrazo a todos e un abrazo moi forte a todos os veciños desta comarca dos Ancares que están en Barcelona, independentemente que non sean de Becerreá. Xa o saben eles tamén, porque seguro que moitas feiras viñeron a comer o pulpo e disfrutar do paseo por Becerreá. Moi ben, moi ben, gratiñas. Bueno, amigos, pues deico martes que ven. Deico martes que ven.